glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, słuchają Państwo Trójki, u nas czas na serwis. Artur Ewertowski. Strażacy zabezpieczają przeciekający wał na warszawskim Służewie. Z niepokojem przyglądają się temu mieszkańcy. Żeby nas nie zalało tylko. Ja pamiętam takie opady. Z tydzień potem ludzie musieli pompować wodę z piwnic. Jak będzie wyglądać Polska 2035? Resort funduszy przygotowuje wieloletni plan rozwoju kraju. Sprawdzimy też, jakie nastroje panują na konwencji amerykańskich demokratów w Chicago. Jest tam nasz korespondent. Przeciekający wał na warszawskim Służewie zagraża okolicznym budynkom i mieszkańcom. Przy ulicy Rzodkiewki strażacy układają worki z piaskiem oraz specjalne rękawy przeciwpowodziowe. Mieszkańcy zwracają uwagę, że to nie pierwsza taka sytuacja. Mieszkam od 30 lat tutaj. Proszę pana, dzieje się to, jak tylko jest właśnie taka ulewa. Nikt nie może nad tym zapanować. Przez 30 lat ja widzę, że to jest to samo. No. Żeby nas nie zalało tylko. Nie wytrzymują te wszystkie kanały burzowe, bo ja pamiętam takie opady. Z tydzień potem ludzie musieli pompować wodę z piwnic. Tym kanałkiem się nikt nie zajmuje, żeby go udrożnić. A przy dużych ulewach, gdzie normalnie wody jest tam 15 cm, to teraz widzimy, ile to metrów tej wody jest. Podczas ulewy zalany został też fragment trasy S8 i tunelu w dzielnicy Ursus. S8 ma być ponownie otwarta w ciągu kilku godzin. Tam strażacy kończą wypompowywać wodę. Zamknięta jest też galeria handlowa na Sadybie. Ulewny deszcz uszkodził tam dach budynku. W całym kraju strażacy mieli niemal 3000 interwencji. Głównie wypompowywali wodę i usuwali powalone drzewa. Koncepcję rozwoju Polski do 2035 roku przygotowuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że chodzi o wyznaczenie celów możliwych do zrealizowania. Nie PR-owych fajerwerków, tylko realizowalnych celów, które będą kierunkowskazem dla samorządów, ministerstw i wszelkich agend rządowych, ale także dla przedsiębiorców, w którym kierunku rozwojowo idziemy w Polsce w trzech obszarach, także zdefiniowanych ustawowo bardzo mądrze: społecznym, gospodarczym, przestrzennym. W przypadku celu społecznego to stawienie czoła kryzysowi demograficznemu. Czyli żłobki, także polityka mieszkaniowa, zachęty do tego, żeby seniorzy chcieli pracować dłużej i żeby im się to opłacało. Minister mówiła też, że rząd rezygnuje z kredytu 0% przy zakupie własnego mieszkania. Ma natomiast rozwijać społeczne budownictwo mieszkaniowe. Na ten cel do 2030 roku ma być przeznaczonych 50 miliardów złotych. Już 2 tony nielegalnie przewożonej żywności wpadły w ręce celników na krakowskim lotnisku. Pasażerowie próbowali przetransportować do Polski m.in. sery, mięso i owoce. Zgodnie z przepisami z państw spoza Unii Europejskiej w dużych ilościach jest to zabronione. Rekordziści w swoich walizkach próbowali wwieźć do Polski blisko 100 kg mięsa, ale w większości przypadków celnicy wykrywają nielegalnie wwożone produkty roślinne, szczególnie owoce. Mówi Małgorzata Woźniak-Słota z Krakowskiej Izby Administracji Skarbowej. Nagminnie ludzie przywożą mango, awokado. Do Polski spoza Unii Europejskiej bez obaw można wwozić jedynie banany, kokosy, duriany, ananasy i daktyle. Podróżni wracający z egzotycznych wakacji często są zaskoczeni skonfiskowaniem żywności. Za próbę wwiezienia zabronionego produktu spożywczego grozi ponad 400 zł mandatu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nastrój jedności i optymizmu dominuje na konwencji amerykańskich demokratów w Chicago. Delegaci i partyjni działacze wierzą, że Kamala Harris pokona w listopadowych wyborach Donalda Trumpa i zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jeszcze kilka tygodni temu wśród demokratów panowały minorowe nastroje. Dziś działacze tej partii są pełni determinacji i wierzą w zwycięstwo. Wygramy, mamy lepszego kandydata i poparcie Amerykanów. Republikanie mają niekompetentnego, antydemokratycznego osobnika. Zwyciężymy. Kiedy kandydatem demokratów był Joe Biden, większość sondaży pokazywała przewagę Donalda Trumpa. Sytuacja odwróciła się, gdy Biden zrezygnował, a jego miejsce zajęła Kamala Harris. Każdy, z kim rozmawiamy, ma poczucie nadziei i ekscytacji z powodu Kamali. Ludzie ją lubią i nie ma tej okropnej reputacji i bagażu, jaki ma Trump. Według średniej z ostatnich sondaży Kamala Harris ma 2-3-punktową przewagę nad Donaldem Trumpem. Z konwencji demokratów w Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od nowego roku szkolnego korzystanie z telefonów komórkowych zostało mocno ograniczone. Na taki ruch zdecydowały się prawie wszystkie podstawówki w Norwegii. Impulsem było zalecenie resortu oświaty. Nie było ono przemusowe, ale 96% podstawówek poszło za taką sugestią. kwestią. Resort oświaty chce, aby rzadsze korzystanie z komórek przyczyniło się do poprawy atmosfery w szkołach, ułatwiło uczniom skupienie uwagi oraz wpłynęło na lepsze wyniki w nauce. Niemal każda norweska szkoła przygotowała własny regulamin korzystania z telefonów. Prace nad nim, by nauczyciele prowadzili wspólnie z uczniami. Pedagodzy zadeklarowali, że również będą przestrzegać ograniczeń. Do norweskich podstawówek chodzi około 650 tysięcy dzieci od 6 do 16 roku życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowe popołudnie pochmurne, na południu, w centrum i na wschodzie. Tam nadal obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem i porywistym wiatrem. Na północy dość pogodnie. W Łebie 21 stopni, w Kaliszu 22, w Gorzowie, Sopocie, Ełku i Opolu 23, w Łodzi 26, a w Krośnie 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 13. Muzyczna Poczta UKF. Poczta, czas zacząć. Czekamy na maile i telefony od Państwa z zamówieniami. 22 i 7 trójek klub UKF@polskieradio.pl. Ale zanim pierwsza propozycja, to nasza własna, czyli piosenka dnia. Foster the People, See You in the Afterlife. In the Afterlife to nowe nagranie grupy Foster the People. 22 i 7 trójek UKF@polskieradio.pl. Teraz troszkę historii muzycznej. Pani Iga prosi o piosenkę The Yardbirds, Heart Full of Soul. Sometimes dark despair. If you want thought only, where is she? Tell me where. And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea. And I know, well, if she had me back again, well, I would never make her sad. I've got a heart full of soul. Heart Food of Soul i The Yardbirds w muzycznej poczcie UKF 22,7 trójek lub UKF małpa polskieradio.pl. Namiary Państwo znają, proszę pisać i dzwonić. Okazuje się, że muzyka nie zawsze pomaga na rozbudzenie. Cześć, trójko, Mariusz Zebonga. Dzwonię, żebyście puścili utwór Młynek Kawowy, a jako, że nie piłem jeszcze dzisiaj drugiej kawy, także na rozbudzenie by było super. Dzięki, pozdrawiam. Ale nie mam prawej nogi. Chciałbym cię mocno przytulić, ale nie mam prawej dłoni. Chciałbym popatrzeć na ciebie, ale nie mam także głowy. Bo na imię mam Młynek, a nazwisko Kawor. Bo na imię mam Młynek, a nazwisko Kawowy. Czułem, jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych ogór. Cały świat zawirował wraz z ruchem mojej zwariowanej miłością korbki. Lecz kiedy się zbuntowałem i cały zardzewiałem, ty zamiast mnie pocieszyć rzuciłaś mnie do śmieci. Zamiast mnie pocieszyć, wróciłaś mnie do śmieci. Chciałbym z tobą zatańczyć, ale nie mam prawej nogi. Chciałbym cię mocno przytulić, ale nie mam prawej dłoni. Na ciebie, ale nie mam także głowy. Bo na imię mam Młynek, a na nazwisko Kawor. Bo na imię mam młynek, a nazwisko Kawory. Janusz Grzywa, czyli Młynek Kawowy w Muzycznej Poczcie UKF. Swoją drogą to utwór, który chyba tylko istniał na antenie Trójki, za to był naprawdę dużym przebojem. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje do Muzycznej Poczty UKF do godziny 15, tak codziennie od poniedziałku do czwartku w wakacje. No i czas na pierwsze zamówienie telefoniczne. Person Robert, witam serdecznie. Poprosiłbym dla mojej córki Nirwany Smells Like Teen Spirit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy również i gramy.

do zachodu słońca. Tak zaczyna się Rzeka Dzieciństwa. Najnowsza książka Andrzeja Stasiuka i taki początek przeczytał na naszej antenie prowadzący plik tekstowy, czyli Max Cegielski. Pisarz z kolei tak wyjaśniał, dlaczego woli, gdy ktoś inny czyta to, co on sam napisał. I było to wyznanie dość oryginalne. Ja się wstydzę swojego, wiesz, pisania po prostu. Czasami czytam, w Niemczech chętnie czytam, jak tam mnie zaproszą czasami. I żeby ten język polski, tam, że nie tylko kur... Wiadomo, jak wiesz, Polacy tam pracownicy mówią. No Jezu, jak to po polsku dobrze jest, ale ja się wstydzę swojego pisania, wiesz. O tym też mnie nudzi. Jak ja już to napiszę, to zapomnieć. W ogóle nie wiem, po co ja tu siedzę z tobą, wiesz. To, wiesz, tak mój umysł działa, wiesz, pisarski. Że jest niechęć do tego, co się zrobiło i chęć robienia tego, co się robi w tej chwili. Piszesz książki, żeby zapomnieć. Dać sobie z nimi spokój, żeby odeszły w przeszłość, żeby się, wiesz, wyzwolić z tego gdzieś. Teraz piszę zupełnie inną rzecz. Strasznie mi się podoba. Porozmawiajmy o tym, ale to wyjdzie za 3 lata. Ale Cegielski, rzecz jasna, nie odpuścił i postanowił zapytać Stasiuka o genezę Rzeki Dzieciństwa. Skończyłeś 60 lat i chciałeś pojechać na wschód. To oczywiście gra z czytelnikiem, ale to ładnie się zaczyna. Tak, no. To jest opowieść o historii, bo kiedy miałem zamiar to zrealizować, okazało się, że jest wojna i nigdzie nie pojadę. I tyle. Musiałem zająć się czymś innym. Chciałem pojechać na wschód, chciałem pojechać na Irtysz na przykład, na stepy nadirtyskie, powiedzmy, i tam rozpalić ognisko i obaj swoje 60. urodziny jakoś tak w samotności. Rodzina dała błogosławieństwo. Tato, jedź, powiedziała Tośka. Jedź, tatusiu. Ale się nie udało. I właściwie od tego się książka zaczyna, że się nie udało po prostu i trzeba było zostać tutaj na miejscu, co, wiesz, no, okazało się czymś ważniejszym. Tu się dzieją rzeczy, wiesz, wyjątkowe, straszne i i o tym ta książka się zrobiła. Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem i wieloma innymi ważnymi twórczyniami i twórcami polskiej literatury na naszej antenie w każdą sobotę o 20:05. Wszystkie wydania pliku tekstowego do znalezienia w naszej bazie podcastów. Na podcastypolskieradio.pl, na naszej stronie i w naszej aplikacji, a także w wielu serwisach streamingowych. Polecam, zachęcając do słuchania i czytania. Michał Nogaś. Muzyczna Poczta UKF. Zapraszamy do odsłania Trójki na żywo codziennie przez całą dobę, ale także do sięgania po nasze podcasty, które mogą Państwo znaleźć, tak jak Michał powiedział, w wielu różnych miejscach przez całą dobę również. 22:07 Trójek lub UKF @polskieradio.pl jeszcze przez prawie 90 minut w Trójce Muzyczna Poczta UKF, więc wszystko może się wydarzyć. Jeśli Państwa jakiś utwór gra w głowie, proszę nam o tym powiedzieć, zadzwonić lub napisać. 22:07 Trójek UKF @polskieradio.pl. Dzień dobry. Chciałabym poprosić o piosenkę Ralfa Kamińskiego, Krystyna, dla mojej córki, jej męża, z okazji 2. rocznicy ślubu. Bardzo dziękuję. Halina ma orzech i liście wciąż grabi. Maliny ma pierwsza, a babcia wrześniowe pod ziemią mieszkają Diana i Suzy, a kot do kichania znów mnie doprowadza. Helenka z Marzenką znów grilla rozpala. Kamiński i Krystyna. 22,7 UKF @polskieradio.pl. Cóż będzie dalej w Muzycznej Poczcie? To Państwo decydują. Czekamy na maile i telefony. I przed nami propozycja pani Edyty, która pisze: dzień dobry, poproszę o piosenkę Foo Fighters Everlong. Od dziś przez 2 tygodnie będę sama w pracy, ponieważ koleżanka z biurka obok zaczęła urlop. Pozdrawiam serdecznie trójkę. My pozdrawiamy również nie tylko panią Edytę, ale także Państwa wszystkich przy radioodbiornikach. Trójca, grupa Foo Fighters, 22,7. Nie każdy telefon musi przynosić bardzo poważną piosenkę. Aśka z Olsztyna, poproszę małego kochanka z Liverpoolu, Jimmy'ego Smonda, dla mnie, bo na to bardzo czekam. Dziękuję. Trójce Jimmy Osmond, 22,7 UKF, małpapolskiradio.pl. To teraz może pozdrowienia rodzinne. Mam nadzieję, że z synem nie ma problemów. Z tej strony Dominik, tato Michała. Chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji 22 urodzin i dedykować tobie, synu, utwór Amy Winehouse, Rehab. I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days. Cause there's nothing you can teach me. I wielki przebój Amy Winehouse. 22,7. Dzień dobry, Karol mówi. Chciałem poprosić Manam dla Dagmary. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Dzięki bardzo. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest cały prąd.